Ruim 42 uur ononderbroken luisteren naar hoe Nederland klinkt. De Human Luistermarathon. Hoor het zelf. Ga naar human.nl/luistermarathon. Human. Een droomreis winnen van €3.000? Dat wil ik ook! Ik download nu die Social Deal app. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Heb jij de Social Deal-app al? Download hem gratis en maak kans op €3.000. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 3 graden. Binnen zit Chris Keijne. Het Amsterdamse Universitair Medisch Centrum krijgt 1 miljoen van de Vriendenloterij om zelf medicijnen te maken. Zodat, in hun eigen woorden, geneesmiddelen voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. Ik vind het absurd dat daar de Vriendenloterij voor nodig is. Maar vooralsnog heb ik er toch even vrede mee dat ik weer niks gewonnen heb. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op maandag, waarin het kabinet laat weten nog te moeten studeren op de vraag of buitenlandse financiering van moskeeën in ons land aan banden kan worden gelegd. Waarin Nederland op zoek moet naar nieuwe bondgenoten in Europa, waarin we de Internationale Dag van Vrouwen en Meisjes in de Wetenschap aangrijpen voor een gesprek over de positie van vrouwen en meisjes in de wetenschap. En de onvolprezen Wouter Zwart afscheid neemt als correspondent in Amerika. Terwijl we gewoon beginnen met de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 11 februari. Oud-werknemers van Defensie die met de kankerverwekkende chroom 6 verf hebben gewerkt, willen dezelfde schaderegeling als de mensen die treinen opknapte in Tilburg. Die gemeente regelde binnen een week een vergoeding, ook voor mensen die niet ziek zijn, tot verbijstering van de oud-militairen. Zeer zwaar teleurgesteld. Ik wou eigenlijk een ander woord gebruiken, maar zeer zwaar teleurgesteld. Het enige wat je gehoord hebt is van onze staatssecretaris, die Barbara Visser, die dan een keer zegt, sorry jongens, sorry. Een letselschadespecialist vraagt namens honderden oud-werknemers dezelfde regeling als in Tilburg. Voor iedereen €7.000. En daar is deze voormalige F-16-spuiter het helemaal mee eens. Ik denk dat gewoon de overheid moet zeggen, jongens, alsjeblieft, hier is een schadevergoeding, klaar, afgelopen. Verder niet meer zeuren. Ik zei het al, de ziekenhuisapotheek van het Universitair Medisch Centrum in Amsterdam gaat zelf medicijnen maken voor mensen met een zeer zeldzame ziekte. We gaan zeker niet de strijd aan met de farmaceuten. Ons belangrijkste doel is dat we de geneesmiddelen voor patiënten met een zeldzame ziekte beschikbaar houden. Sommige geneesmiddelen zijn zo duur dat ze niet vergoed worden. Zo rekent de fabrikant €150.000 voor een medicijn tegen een stofwisselingsziekte, terwijl het UMC het kan maken voor €30.000. Kennis die het ziekenhuis gaat delen. En dan hoop ik ook heel erg dat leidt enerzijds tot verandering in de regelgeving, waardoor bepaalde dingen makkelijker kunnen, maar ook dat dit soort initiatieven door anderen worden opgepakt. De Vriendenloterij doneert €5 miljoen en dus niet 1 miljoen, zoals ik net zei, om het project te starten. Minister Bruins is blij met dat gebaar. Dat zijn enorme bedragen. U en ik moeten dat opbrengen. Als er dan zo'n gift komt via een loterij, ja, dat vind ik eigenlijk wel een mooi bericht. Dan de pardonregeling. Kinderen die daarvoor mogelijk in aanmerking komen, maar nooit een aanvraag hebben ingediend, kunnen dat alsnog doen, zegt de IND. Dus het zou kunnen dat deze kinderen nu wel een beroep op de regeling kunnen doen. Voor 700 kinderen is al bekend dat hun dossier opnieuw geëvalueerd wordt. Ouders van kinderen die nu mogelijk ook in aanmerking komen, putten hoop uit het nieuws. Yes, the kinderpardon for us is a hope, give hope for the future. De IND wil alle dossiers nog dit jaar beoordelen. Joja woont al 6 jaar in een AZC in Friesland. Ze wil dolgraag in Nederland blijven. Nederland is wel leuker dan andere landen. Ik hou veel goed van Nederland. In Amsterdam zijn de Edisons uitgereikt. De prijzen voor de beste artiesten en de muziek die ze maken. Ilse Lange kreeg een Edison voor haar hele oeuvre. En talent van het jaar is Davina Michel. En van IJskoud van Nielsen kreeg de jury kippenvel. Het duurt te lang, we staan hier al een tijdje. En we moeten door, dus voor de laatste keer. Het spijt me, het duurt te lang. Wow, het duurt te lang. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En Wende Snijders kreeg de Edison voor haar album Mens. En dat is terecht, want daar krijg ik al een half jaar kippenvel van. Het nieuws van morgen staat dan in de krant. En die is gelezen door Mariel Hageman. NRC Next zet vraagtekens bij de onafhankelijkheid van de Nederlandse bank als toezichthouder. Aanleiding is de witwasaffaire bij ING, die de hoogste boete in de Nederlandse geschiedenis opleverde. Volgens stukken die de krant in handen heeft gekregen, hebben president Knot en minister Hoekstra vragen van de politiek met elkaar afgestemd. En daarmee lijkt het erop dat de minister de toezichthouder uit de wind heeft gehouden. De Nederlandse bank is belast met het toezicht op naleving van de anti-witwaswetgeving door banken. Minister Hoekstra wekte volgens de krant ten onrechte de indruk dat de Nederlandse bank in de ING-kwestie geheel onafhankelijk optrad. Op het moment dat Hoekstra de Tweede Kamer meldde dat hij vragen had voor de Nederlandse bank, lagen de conceptantwoorden al op zijn bureau. Een vraag over het functioneren van het DNB-toezicht op het anti-witwasbeleid van ING zat er niet tussen. Uit de interne stukken blijkt bovendien dat Financiën nauwgezet heeft meegeschreven aan het antwoord van de toezichthouder aan de minister. Luchtvaartmaatschappij KLM dreigt binnen een paar weken te worden onthoofd. De Telegraaf schrijft dat Air France en KLM in een openlijke strijd zijn verwikkeld. De huidige KLM-baas zit op de schopstoel. In de krant zegt de voorzitter van de ondernemingsraad van KLM dat het geen ruzie is tussen twee topmannen. Het is een botsing tussen twee visies op hoe het bedrijf moet worden aangestuurd. KLM-baas Elbers wordt in dat gevecht gezien als een obstakel. De nieuwe Canadese eindbaas wil het bedrijf centraliseren. Het AD gaat nog even door met het steunen van de tieneractivisten voor het klimaat. De krant komt met 6 tips uit Amerika, waar scholieren erin zijn geslaagd het debat over wapenbezit naar hun hand te zetten. Een van de tips is de macht van het getal. Toen de gouverneur van Phoenix weigerde een delegatie jongeren te ontmoeten, kwamen de sociale media goed van pas. Na een oproep verschenen er zomaar 500 kinderen om het kantoor en de Senaat te bezetten. Toen werden de actievoerders wel serieus genomen. Wat hebben Richard Gere, Rob de Nijs, Peter-Jan Rens en Henk Holterman uit Klarenbeek gemeen? Ze zijn allemaal vader geworden na hun 65ste. De inmiddels 66-jarige Henk Holterman is de vader van Tijl, van 1. Zijn ex-vriendin had een diepe kinderwens die hij dolgraag wilde vervullen, vertelt hij in de Telegraaf. Leeftijdsgenoten verklaarden Holterman voor gek. Daar heb je toch helemaal geen energie meer voor, riepen ze. En straks wordt je kind jong vaderloos. Wat doe je hem aan? De oude jonge vader maakt van Tijl veel meer mee dan van zijn eerste 2 kinderen. Dat zijn de mooie kanten. Maar soms piekert Holterman een beetje. Mijn angstbeeld, zegt hij, is dat mijn jonge zoon me ooit moet verzorgen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. Well, I've been down a road before. Those times are almost gone. Het is altijd tijd voor J.J. Cale. Chasing You was dat. Er werd in Politiek Den Haag al lange tijd met spanning naar uitgekeken. De maatregelen die het kabinet had aangekondigd tegen buitenlandse geldstromen naar moskeeën in ons land. En vanmiddag kwam uiteindelijk die langverwachte brief met het kabinetsstandpunt. En daarom gaan we naar onze Haagse verslaggever Wilco Boom. Goedenavond, Wilco. Hallo, Chris. Ja, met spanning naar uitgezien. Maar ja, we hoorden het net al bij het NOS-nieuws. Er komt helemaal geen wet. Wat staat er dan wel in die brief? Nou, er komt nog niet meteen een wet in elk geval. Minister Koolmees die schrijft: er zijn aanknopingspunten voor Nederlandse wetgeving. En daarom bereidt het kabinet nu een proeven van wetgeving voor. Maar uit alle mitsen en maren die er dan in die brief staan, dan blijkt wel dat dat echt nog wel eventjes gaat duren. En een van de grootste moeilijkheden is het vaststellen van objectieve criteria. Hoe ga je dat nou precies allemaal formuleren? En simpelweg elke vorm van buitenlandse financiering verbieden is volgens het kabinet niet te doen. Want fundamentalistische opvattingen zijn op zichzelf niet verboden. Maar tegelijkertijd wil het kabinet niet dat hier antidemocratisch gedrag en bijvoorbeeld anti-homo-opvattingen of vrouwenbesnijdenis met buitenlands geld worden gepropageerd. Ja, en dat is het dilemma waar het kabinet mee te maken had. Ja, maar goed, daar hebben ze nu anderhalf jaar over na kunnen denken, dus ze hebben er vast een list op bedacht. Ze hebben het begin van een list bedacht en dat wordt wederkerigheid genoemd. Het kabinet heeft daarbij zogenoemde onvrije landen op het oog. En dat zijn dan landen die bijvoorbeeld niet toestaan dat Nederland daar een kerk of een andere organisatie financieel zou steunen. Nou, en in zo'n geval zou uit zo'n land geen geld naar een moskee in Nederland mogen stromen. Wederkerigheid. Maar goed, ook dat begrip is eigenlijk helemaal niet nieuw, want dat stond al in het regeerakkoord van dit kabinet. En ook tijdens het vorige kabinet in 2014 werd er al over gesproken over de invoering van dit beginsel. Wat dat betreft is het kabinet dus eigenlijk nog niet heel veel verder gekomen dan het al was bij zijn aantreden. En dat is ook precies wat de oppositiepartijen vandaag in het verkeerde keelgat schoot. Volgens de SP doet het kabinet gewoon niet genoeg. En volgens PVV-Kamerlid Magiel de Graaf wil het kabinet gewoon helemaal niks doen. Hoe kun je er anderhalf jaar over gedaan hebben om een probleem te ontkennen dat er is, namelijk die islamitische ideologie, en dat je die niet aan wil pakken? Ondertussen zijn we anderhalf jaar verder, is die islam verder gegroeid in Nederland. De problematiek met al die moskeeën is doorgegroeid. En dit kabinet schrijft gewoon in die brief zo weinig op dat je het eigenlijk kan lezen als een weigering om ook maar iets aan te doen. Een verbod is er niet. Er wordt gewerkt aan een soort van wet waarmee je mogelijk financiering, mogelijk zeg ik daarbij, uit zogenoemde onvrije landen mogelijk zou kunnen gaan verbieden. Dus het is allemaal heel weinig concreet en zeker geen verbod. Ja, zeker geen verbod. En dat was dus Saadet Karabalut van de SP. En daarvoor hoorde je Magiel de Graaf van de PVV. Ja, nou kan ik me klein beetje voorstellen dat het ook best wel ingewikkeld is om zo'n begrip als godsdienstvrijheid dan te koppelen aan een verbod op geldstromen. Is dat inderdaad waar de moeilijkheid zit? Dat is in elk geval één van de vele verklaringen, want dit raakt inderdaad grondrechten. De vrijheid van godsdienst, maar ook de vrijheid van meningsuiting. Maar dat is zeker niet het enige, want het is ook technisch heel moeilijk om exacte en objectieve criteria, juridische criteria vast te stellen voor wat nu precies een onvrij land is. Dan zijn er natuurlijk ook nog handelsbelangen. Want ja, met landen als Saoedi-Arabië en de Golfstaten, want daar gaat het in de praktijk over, daar zijn miljarden dollars mee gemoeid en ook heel veel banen. Ja, wil je dat dan op het spel gaan zetten? Dan zijn er ook nog weer diplomatieke belangen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil graag met de hele wereld in gesprek blijven. Nou, en tenslotte, wat natuurlijk ook nog speelt, de vier regeringspartijen denken er ook niet helemaal hetzelfde over. En dat draagt er ook aan bij dat zo'n discussie over hoe dat dan precies allemaal moet zo lang duurt. En dat verklaart bijvoorbeeld ook waarom Sjoerd Sjoerdsma van D66 dit heel evenwichtig vindt en Bente Bekkers van de VVD het zelf ziet als een belangrijke stap voorwaarts. Ik denk dat dit echt een doorbraak is. Heel lang is de VVD al aan het strijden voor het aanpakken van moskeefinanciering in Nederland. Moskeefinanciering die ertoe leidt dat hier bijvoorbeeld in Nederlandse moskeeën wordt opgeroepen tot de jihad. Dat we hebben gezien dat er in moskeeën gewoon wordt gezegd dat vrouwenbesnijdenis aan te bevelen is. Vreselijke praktijken waarvan we met z'n allen willen dat het stopt. Maar jarenlang niet een oplossing hebben kunnen vinden die juridisch ook houdbaar is. Er is grondig onderzoek gepleegd en dat is denk ik belangrijk, omdat we ervoor willen zorgen dat we bijvoorbeeld een land als Saoedi-Arabië geen vrijbrief geven om hier onvrije ideologieën zomaar uit te rollen. Tegelijkertijd moeten we ook ervoor zorgen, en dat is superbelangrijk, dat we de grondwet in Nederland eerbiedigen. Dat we er zorgen dat de vrijheid van religie, ook als sommige elementen van de religie ons niet helemaal bevalt, neem bijvoorbeeld fundamentalistische opvattingen, dat die hier wel ruimte hebben in het debat. Ja, Sjoerdsma en Bekkers van D66 en de VVD, die zijn dus best tevreden met wat er nu allemaal komt. Maar dat geldt zeker niet voor alle coalitiepartijen, pardon. Want Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, iemand die al 6-7 jaar aandringt op maatregelen tegen die buitenlandse financiering, die is eigenlijk helemaal niet tevreden. Volgens hem moet het kabinet er snel meer werk van maken, want uiteindelijk gaat het om de vrijheid hier. En dat moet volgens Segers de doorslag geven, zei hij net bij de collega's van Nieuwsuur. Uiteindelijk is het de vraag, wil je het? En er liggen dan verschillende waarden, verschillende belangen moet je afwegen. Uiteindelijk, in het ultieme geval, als we moeten kiezen tussen een extra contract vanuit Saoedi-Arabië, of wij zeggen, wij willen die vrijheid verdedigen, wij willen hier minderheden verdedigen, wij willen voorkomen dat mensen hier bedreigd worden, als we die keuze moeten maken, dan zeg ik, dan moet het laatste zwaarder wegen dan het eerste. Ja. Wat het allerzwaarste moet wegen, dat is onze vrijheid, dat is godsdienstvrijheid, dat is de rechtsstaat, dat is bescherming van minderheden, en dat moet de doorslag hebben. Ja, Gert-Jan Segers dus van de ChristenUnie, heel opvallend, hij zei heel nadrukkelijk dat het er uiteindelijk om gaat of je het wil. Het is dus volgens hem een kwestie van politieke wil, en hij heeft niet de indruk, blijkbaar, dat die politieke wil in het kabinet voldoende aanwezig is. Want hij zocht vanavond ook meteen de publiciteit met deze oproep om dus meer te doen. Nou, het beloven dus interessante debatten te gaan worden, Chris, met minister Koolmees, want dat is de man die hierover gaat. Ja, weer een dingetje erbij voor de coalitie. Dankjewel, Wilco. I asked my dad, hey dad, why is the world so strange? You never see what I say, you only count the change. You didn't use your brain, did you remember to use your mind? If I know you the way I think I do, you're bound to wind up dying. You're bound to wind up dying to satisfy. You wanna wind up without ever taking the time to apply your mind. See where you are and get out. Get everybody I know well, well enough to call my friend who knows everybody makes mistakes. Buddy, they're bound to forgive me again. Everybody I know well enough to call my friend knows everybody makes mistakes, buddy, they're bound to forgive me again. Tim Harden was dat. See where you are and get out. U wist het misschien niet, maar het is vandaag Internationale Dag van Vrouwen en Meisjes in de Wetenschap. Een dag die vrouwelijke wetenschappers in de spotlight zet, want zij zijn nog steeds in de minderheid. Ganne Hersberg deed er voor de Radboud Universiteit onderzoek naar. Goedenavond, mevrouw Hersberg. Goedenavond. U zit op enige afstand en hier in de studio is Lisbeth van Vliet, onderzoeker aan de Universiteit Leiden. Ook welkom, mevrouw van Vliet. Ja, goedenavond. Mevrouw Hersberg, mag ik met u beginnen? U hebt onderzoek gedaan in 6 Europese landen. Mm-hmm. En daaruit blijkt, ik heb een korte samenvatting gelezen, dat vrouwen tegen meer barrières aanlopen dan mannen in de wetenschap. Wat zijn dat voor barrières? Nou, ik heb niet zozeer onderzocht naar tegen welke barrières vrouwen aanlopen, maar ik heb onderzocht wat er gebeurt in werving- en selectieprocedures van jonge wetenschappers en welke barrières daar als het ware worden opgeworpen door de mensen die verantwoordelijk zijn voor de werving en selectie aan universiteiten. Okay. En welke barrières zijn dat? Nou, ik heb onder andere gevonden dat er heel veel aannames jegens mannelijke en vrouwelijke onderzoekers heersen. Hmm. Bijvoorbeeld dat vrouwelijke onderzoekers minder toewijding zouden hebben voor de wetenschap. En dit beïnvloedt de perceptie van vrouwelijke wetenschappers en dus ook van vrouwelijke kandidaten die solliciteren voor posities. En, gaat u door? En even denken hoor, wat ik verschillende. Het gaat over vooroordelen eigenlijk. Hè? U zegt, er zitten allemaal ideeën in de hoofden van die mensen in die selectiecommissies. Dat zijn overigens over het algemeen ook mannen, hè? Begrijp ik. Nou, omdat een heel groot percentage van de hoogleraren en universitaire hoofddocenten man is, zit er in dat soort commissies voornamelijk mannen, maar er zitten zeker ook vrouwelijke wetenschappers in die commissies. En ook zij hebben vooroordelen. Ook zij hebben vooroordelen. Absoluut. Ja, ja. Iedereen heeft. En dat gaat dan inderdaad, wat u zegt over toewijding. Vrouwen zouden iets minder toegewijd zijn. Hè? Mannen zijn bereid om 80 uur te werken. En vrouwen hebben dat dan toch wat minder. Het gaat over dat ze minder competitief zouden zijn. Nou ja, allerlei vooroordelen die eraan vastzitten. En u constateert ook dat dat al heel vroeg in een wetenschappelijke carrière aan de orde is, hè? Ja, helaas begint dat al vroeg. Ik heb gekeken naar onderzoekers die hun PhD, hun promotie hebben afgerond en dan ofwel voor een postdoc onderzoekspositie ofwel een universitair docentpositie solliciteren. En ook daar spelen al die stereotypen een rol. Want het is dus niet gebaseerd op de feiten dat vrouwen echt minder toegewijd zijn, maar zo worden zij gezien. En dat is het probleem. Wat ook speelt in werving en selectiebesluiten. Ja, en dan betekent het dat je eigenlijk helemaal in het begin van je carrière al op achterstand komt, omdat je gewoon niet op plekken terechtkomt van waaruit je door kan groeien. Exact, ja, want op die op die beginposities wordt er eigenlijk al voorgeselecteerd op wie de mogelijke hoogleraren van de toekomst kunnen zijn. Ja. Is dat iets dat u herkent, mevrouw Van Vliet? Nou, ik moet zelf zeggen dat ik dat gelukkig niet aan het begin van mijn carrière zo heel erg heb herkend. Daar heb ik wel altijd de kansen gekregen om me te ontwikkelen en verder te groeien. Mm. Ik denk dat daarbij wel heel belangrijk is dat ik heel vaak hele goede vrouwelijke rolmodellen heb gehad. Dus vrouwen aan de top die zelf ook kinderen hadden, zorgtaken hadden. En eigenlijk me altijd lieten zien dat het wel kan als je het goed combineert. En die me dus ook kansen hebben gegeven. En ik denk dat dat wel essentieel is voor vrouwen. Dus de rolmodellen, de kansen krijgen, het vertrouwen krijgen. Ja, want dat is een van de punten die ook uit het onderzoek blijft. En waar best veel van die vooroordelen ook aan vasthangen. Hè? Namelijk dat veel mensen, mannen en vrouwen hoorden we net, denken van ja, maar vrouwen gaan op een gegeven moment moeder worden. En dan gaat het mis met die toewijding en met die competitiviteit. En noem het allemaal maar op. U bent moeder geworden op een gegeven moment. Heeft dat uw werk erg veranderd? Nou ja, dat heeft zeker wel mijn werk veranderd, mijn visie op werk veranderd. Maar het heeft niks veranderd aan mijn drive, mijn motivatie, mijn toewijding. Je moet alleen flexibeler worden. En nogmaals, ik denk dat die vrouwelijke rolmodellen die me dat hebben laten zien, van het kan wel als je wel flexibel bent en als je ook je eigen agenda daarin maakt. En als je zelf zegt van nou, tussen 5 en 7 ben ik met mijn kinderen en daarna gaat wel weer de computer open. Mm-hmm. Maar daar dus ook zelf je grenzen instelt, dat het dan wel kan. Dus ja, ik ben flexibeler geworden. En ik denk niet dat dat een slecht iets is. Ik denk dat de wetenschap juist uitermate geschikt is om flexibel te werken. Dus uitermate geschikt is ook voor vrouwen om door te groeien. Ja, want mevrouw Hersberg, u zegt net, ja, er leven dan die stereotypen, hè, over vrouwen qua toewijding, competitie enzovoort. En dat gaat toch vaak ook een klein beetje over dat mogelijke moederschap. Is dat dan ook een probleem dat men in die mannenwereld die het nog steeds te veel is, niet een beeld heeft van hoe je dat zou kunnen combineren? Want bij mannen wordt die vraag nooit gesteld, hè? Mm-hmm. Ja, precies. Wordt niet vaak gesteld. En ik ben het eens met dokter Van Vliet dat de wetenschap uitermate geschikt is om beide werelden te combineren. Dat hoor ik ook vaak terug van de wetenschappers die ik spreek. En wat mensen vaak niet beseffen is dat waar iemand moeder wordt er vaak ook iemand vader. Dat is meestal het geval. Ja, ja, niet altijd, maar, nee, maar vaak wel. En als een mannelijke wetenschapper vader wordt, dan wordt er van hem verwacht dat alles blijft zoals het is. En daar wordt eigenlijk niet gezien dat dat ook voor een man veel impact kan hebben. Ook op zijn werkuren of de uren op de dag dat hij werkt, et cetera. En dat is denk ik ook een van de issues die we moeten tackelen met elkaar hier in Nederland en ook daarbuiten. Ja. En ook dat, dat er een vrouw wordt op een bepaalde leeftijd als moeder soort van krijgt een soort van het label moeder. En daar horen dan allerlei stereotypen bij. Terwijl er ook vrouwen zijn die geen moeder zijn of het niet willen worden. En ook zij hebben last van alle stereotypen die daaraan kleven. Ja, er zat een opvallend ding in uw onderzoek, vond ik dat... een ander stereotype over vrouwen is dat ze sociaal vaardiger zijn dan mannen. Wat je als een voordeel zou kunnen zien, maar dat werkt op een gekke manier ook weer in het nadeel. Hè? Hoe werkt dat? Nou, ik denk ook oprecht dat het in het voordeel kan werken. Want als men bijvoorbeeld belangrijk vindt dat er een teamplayer wordt aangenomen, dan wordt dat vaak aan de vrouwelijke kandidaat toegeschreven. Of inderdaad, wat u zegt, die sociaal vaardigheid. Maar als een vrouw minder sociaal vaardig wordt gezien, of wat introverter, dan kan een vrouw daar ook misschien wel wat harder op worden afgerekend dan een man die misschien wat minder sociaal vaardig is. Ja. Mevrouw van Vliet, ik las dit weekend een interview met twee vrouwen. Hoogleraar kindergeneeskunde van Voert en haar partner, Mpo Tutu. Die willen als een soort buddies vrouwen gaan bijstaan in hun wetenschappelijke carrière. U zei net ook, ik heb veel gehad aan rolmodellen. Is dat een goed idee, zo'n soort buddy-systeem? Ja, ik denk dat het een heel belangrijk idee is. De Nederlandse Vereniging van Vrouwelijke Hoogleraren heeft ook zo'n systeem. En ik denk dat het of nou formeel of informeel is, dat dat ontzettend belangrijk is, zodat je geloof krijgt in jezelf en dat je ook nogmaals het gewoon ziet van hoe het kan en dat je ook de dingen waar je tegenaan loopt met iemand kan bespreken die het misschien al een keer heeft meegemaakt. Uh-huh. En ja, dat lijkt me een heel goed idee. Ja. I too, ja, heette dat initiatief van die twee vrouwen. Ja. Mevrouw Hersberg, dat zou je kunnen doen? Wat voor oplossingen zijn er nog meer? Want dit probleem speelt natuurlijk al een hele tijd. Er moet toch wel over oplossingen nagedacht zijn zo langzamerhand. Zeker, zeker. En ik denk dat inderdaad een buddy-systeem goed is als we maar oppassen voor het labelen van vrouwen als dat er aan hen iets mankeert en dat... Dat zij meer zouden moeten zijn als mannen bijvoorbeeld. We zouden naar mijn mening meer moeten kijken naar het systeem. En hoe we het systeem kunnen veranderen. En dat kun je dus bijvoorbeeld doen door te kijken naar die werving- en selectiecommissies. Hoe je die inricht, wie zet je in zo'n commissie, wie mogen de keuzes maken. En zijn die mensen die keuzes maken bewust van hun vooroordelen bijvoorbeeld. Ja, misschien moeten ze een cursusje krijgen van tevoren of zo. Nou, cursusje vooroordelen. Ja, dat wordt ook wel steeds meer gedaan. Okay. Nou is het vertalen van zo'n training naar de praktijk... dat kan wat lastig zijn. Dus hopelijk kan bewustwording ook ervoor zorgen dat men elkaar aanspreekt in zo'n commissie als er keuzes worden gemaakt op basis van een persoonlijkheid of vooroordelen. Ik denk dat we daar ook nog veel kunnen winnen. Dat als we elkaar echt durven aanspreken daarop. En ook de assumpties die vaak worden gedaan door commissieleden. Ik zou graag zien dat die worden getoetst bij de kandidaten. Hmm. Dat er wordt gevraagd aan de kandidaten van... Goh, klopt het dat u... bijvoorbeeld niet internationaal mobiel kunt zijn. Want dat is ook een belangrijk criterium. Ook een ding, hè? Ja, een belangrijk criterium tegenwoordig. Vrouwen minder bereid zouden zijn om naar het buitenland te gaan. Ja. Is een aanname, maar is goed. Dat waar? Ja. En als u om u heen krijgt, mevrouw van Vliet, op de Universiteit in Leiden, valt het dan wat te vieren qua Dag van Vrouwen en Meisjes in de Wetenschap? Nou, ik wil zeggen dat er wel ontzettend veel vrouwen om mij heen werken die het eigenlijk allemaal heel goed doen. Dus ik ben in die zin niet zo pessimistisch. Maar ik deel natuurlijk wel de zorg van mijn collega dat er wel een impliciete bias is negatief ten opzichte van vrouwen. En dat gewoon ontzettend zonde is. Omdat de mensen met de mooiste motivatie dezelfde kansen moeten krijgen. En als dat niet het geval is, dan moeten we daar toch met z'n allen even naar gaan kijken. Nou, dan gaan we vieren dat er nog een wereld te winnen valt. Ik dank u beiden allen hartelijk. Hanna Hersberg en Lisbeth van Vliet. Dank u wel. Brussel bij nacht. Brussel's by night. Ja, over naar de hoofdstad van Europa. En dat is deze week Straatsburg trouwens, voor onze wekelijkse EU. Ik wou net zeggen, waar ga je naartoe, Chris? Ja, naar jou, Sander. maar naar Brussel klonk het. Ja. Nee, Straatsburg. We gaan naar Straatsburg. Goedenavond, Sander van Hoorn. Hallo, Chris. Waar moeten we deze week op letten, jongen? Nou, over mijn fascinatie eigenlijk al wat langer, maar deze week weer in volle hevigheid voor Nederland, dat zich een weg probeert te banen in Europa, eigenlijk al een beetje voorsorterend op de Brexit. Dus het moment dat steun en toeverlaat Groot-Brittannië er niet meer is. En is er een speciale reden dat je het daar vandaag ook over wilt hebben? Nou ja, we hadden vandaag een eurogroep. Dat is zeg maar de groep van eurolanden. Die komen dan bij elkaar. En daar zit voor ons minister Hoekstra bij. Ja, de ministers van Financiën. Die voert daar. Ja. En die voert, ja, maar alleen van de landen die de euro hebben. Ja, morgen dan komen alle landen, alle ministers van Financiën bij elkaar. Maar dan noem je het de ECOFIN. Nou ja, mooie afkortingen hier. Maar in elk geval in beide overlegstructuren is Hoekstra een gevecht aan het voeren voor economisch solide beleid. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat is echt een Nederlands ding. En dat was ook altijd een issue in Groot-Brittannië. En daar vond Nederland Groot-Brittannië dus ook altijd aan zijn zijde. Maar ja, die vallen weg. En dat weet iedereen, dat weet Groot-Brittannië ook. Dus je ziet dat ze zich af en toe ook wat terugtrekken uit discussies. En wat moet je dan? En je ziet Hoekstra daar eigenlijk al maanden mee worstelen. En ik vind dat fascinerend, want ja, Nederland is natuurlijk een land wat economisch groot is, of in elk geval groter dan onze inwonertal of de oppervlakte al helemaal doet vermoeden. Maar het blijft een klein land. En dat spel is fascinerend. Ja, en dat geworstel vond in dit geval de laatste tijd plaats onder de bezielende leiding van meneer Moscovici, de Franse eurocommissaris voor financiële en economische zaken. Die nam afscheid vandaag. Was dat een, wat Wopke betreft, minister Hoekstra, een hartelijk afscheid? Ik denk dat het afscheid heel hartelijk was, maar dan vooral omdat het afscheid was. Want we spraken hem er vandaag eventjes over. En nou, no love lost, dat lijkt me het eufemisme van de dag. Ja, ik begrijp dat hij een andere mooie baan krijgt. En ja, het is natuurlijk geen geheim dat hij en de Nederlandse regering, en overigens ook de vorige Nederlandse regering, het niet altijd eens waren. Maar ja, ik dank hem natuurlijk wel zeer voor alles wat hij ook gedaan heeft. Het niet altijd eens waren. Ja, dat is natuurlijk mooi geformuleerd. Want een van de dingen waar Moscovici en Hoekstra eigenlijk recent het meest met elkaar over in de clinch lagen, en het is maar een van de vele voorbeelden, is Italië bijvoorbeeld. Hè? De Italiaanse begroting. Begrotingstekort boven de norm. De staatsschuld ruim boven de norm. En dan economische groeicijfers die volgens Hoekstra veel te optimistisch waren. Nou, vandaag kreeg die gelijk, hè? Die groeicijfers. Dat zijn de laagste in de hele eurozone. Maar het gelijk heeft hij nooit gekregen in dat overlegorgaan. En Moscovici heeft hem daar zelfs in januari nog voor op de vingers getikt. Zei dat Hoekstra dat allemaal moest terugnemen. Nou, daar zie je dus het spel, de moeite die Nederland heeft of om als ze gelijk hebben, dat gelijk dan ook nog eens te halen zonder de Britten achter de rug. Ja, precies. En van Frankrijk krijgen ze dat gelijk dus al helemaal niet. Dus dat is niet de voor de hand liggende nieuwe partner nu de Engelsen ons misschien gaan ontvallen. Is er wel een nieuwe partner? Hoe gaat Nederland eigenlijk om met deze nieuwe situatie? Nou, door allianties te zoeken. Aansluiting bij de Duitsers is natuurlijk voor de hand liggend. Maar ja, die hebben ook op verschillende issues verschillende opvattingen. Dan heb je de Benelux die weer wordt aangehaald. En ja, ook een nieuwe groep, de Hanseliga heet dat, naar de voormalige Hansesteden. Dus dat is een losse coalitie, zeg maar, van nou ja, Baltische staten, Noord-Europese landen. Maar bijvoorbeeld ook Tsjechië en Ierland zitten erbij. En daar sprak ik een tijdje geleden over met minister Blok. Nederland speelt daar een heel actieve rol in. Door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk, wat we op zich betreuren, is het relatieve gewicht van Nederland natuurlijk sterk toegenomen. Ook door het feit dat Mark Rutte een van de langzittende premiers is. Dus je ziet dat Frankrijk, Duitsland, maar ook andere landen heel graag contact met ons onderhouden. Dat wij zelf ook actief coalities vormen rond financiën, bijvoorbeeld de Hanse-coalitie. Maar bijvoorbeeld rond klimaat werken we ook weer met andere landen samen. Rond migratie met andere landen. Dus een heel groot deel van mijn werk bestaat ook uit het overleggen met Europese collega's op welke gebieden we elkaar kunnen vinden. Ja, en dat spreekt nog een beetje van het optimisme, hè? Ja. Nederland is een land waar andere landen naartoe komen. Maar je ziet hoe breekbaar dat is, hè? Want Hoekstra die gaat met gestrekt been in bijvoorbeeld die Eurogroepvergaderingen. Krijgt daar dus een reprimande van. Ook van de Franse minister van Financiën. Hè, die hem de oren waste en zei van ja, het helpt niet dat soort Hanze-coalities. En Stef Blok natuurlijk, hè, we hoorden hem net. Maar die inmiddels een stuk heeft geschreven in een Britse krant waar die enorm tegen schenen heeft geschopt hier in Brussel en in Straatsburg. Dus dat gaat niet vanzelf. Dus die allianties. Ik sprak er wat langer over met minister Hoekstra. Als reactie op het vertrek van de Britten hebben wij natuurlijk steeds gezegd, wij gaan door met heel intensief samenwerken met Duitsland. Wij gaan door met heel intensief samenwerken met de Benelux. Maar een van de gevolgen van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk is dat wij ook veel nauwer optrekken als Nederland met Frankrijk en met een aantal landen in het noorden van Europa. Juist om ook te compenseren dat de Britten niet meer meedoen. En u kunt het dan goed vinden met die noordelijke landen, Scandinavische landen, Baltische staten. Als u dat Nederlandse standpunt via die Hanzeliga naar voren brengt, dan heeft Frankrijk al eens een keer laten merken dat ze daar eigenlijk helemaal niet van gediend zijn. Dus je ziet die allianties volgens mij dan toch ook botsen op dit moment. Volgens mij is onze gezamenlijke opdracht om bij elk van die belangrijke onderwerpen die er voor ons liggen, om datgene te doen wat in het gemeenschappelijk belang is. En vanzelfsprekend is mijn eerste, tweede en derde opdracht om daar op te komen voor het Nederlandse belang. En dat zal ik ook blijven doen. Op de beste manier. Maar de Hanzeliga die heeft tot slot ook al een Twitter-account. Weet u wie dat beheert? Bent u dat toevallig of iemand? Nou, als u niet achter de knoppen zit, ik ben het ook niet. Dus daar ga ik dan nog eens even achteraan. Ja, ik heb een korte poging gedaan, Chris, om erachter te komen wie dat beheert. Ik denk dat het in elk geval wel een Nederlander is. Er wordt vaak genoemd naar Nederlandse stukken. Het is ook echt wel het Nederlandse beleid. Maar het meest opvallend vind ik dat de laatste tweet eigenlijk alweer van 19 januari is. Dus ik weet niet, misschien hebben ze het stilgelegd. Oké, nou, ik zei al, ik ben het niet. Maar heel even korte slotconclusie, Sander. Heeft Nederland dan op dit moment eigenlijk weinig in te brengen? Nou, dat risico lopen we. En eigenlijk de grootste waarde op dit moment binnen Europa die Nederland nog heeft, dat is eigenlijk een persoon. En die heet Mark Rutte. Het feit dat hij er zo lang zit, het feit dat hij een liberale premier is, er zijn er veel, dat hij goed met iedereen overweg kan. En ja, er hangt natuurlijk nog altijd boven de markt dat hij naar Europa gaat. Hij ontkent het zelf heel erg. Maar ja, dat is voor Nederland eigenlijk misschien helemaal geen goed nieuws. Want als hij een Europese functie krijgt, dan is hij juist die ambassadeursfunctie die hij voor Nederland in Europa vervult, die is hij dan kwijt. En hoe breekbaar het allemaal is, die allianties in post-Brexit-tijden. Nou ja, dat heb ik hopelijk kunnen vertellen. We strompelen voort. Dankjewel, Sander van Hoorn. I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. Jimmy, a man, did he look pretty ill? I said to him, you can't always get what you want. No, you can't always get what you want. You can't always get. Dat waren natuurlijk de Rolling Stones. You can't always get what you want. En dat draaien we omdat Wouter Zwart zijn standplaats Washington gaat verruilen voor Berlijn. Hij stopt na 7 jaar als Amerika-correspondent om straks vanuit Duitsland verslag te gaan doen. Wat laat hij voor land achter en gaat hij de Verenigde Staten missen? Goedenavond, Wouter. Ja, goedenavond. Ja, en we vroegen jou dus welke plaat is verbonden aan jouw correspondentschap. En dan kom je met de oer-Britse Stones. Leg uit. Ja, ja, ik denk dat heel veel mensen zich zullen afvragen, waar slaat dit op? Wat is het verband? Dat verband is er wel degelijk. Dit heeft een beetje te maken met mij en mijn collega's de afgelopen 7 jaar. Een van de grappige momenten die wij steeds hebben meegemaakt, vooral in de laatste jaren van het presidentschap van Donald Trump, is dit liedje. Dit was namelijk zijn campagnelied. Ja. En dat is natuurlijk een beetje raar. Het is helemaal geen Amerikaans nummer. Bovendien gaat het over Mick Jagger's drugsverslaving in de jaren 60. You can't always get what you want is nou ook niet bepaald, zeg maar, een optimistische boodschap voor een nieuwe president. Maar hij maakte het tot zijn campagnenummer. En ik kan daar natuurlijk helemaal niet over oordelen, want hij won. Dus ja, ik bedoel, ik hou mijn mond. Ja, nee, we kunnen in ieder geval. Ik vond het heel grappig altijd. Ja, ik ook. Dan zat je in zo'n zaal van 20.000 mensen, weet je wel. En dan kwam dat nummer op en dan wist je, oh, Donald Trump komt eraan. Maar het is zo'n niet-campagnenummer. Ik vond het heel grappig. Nooit begrepen waarom dat nummer gekozen is, inderdaad. Je verhuisde van China naar de Verenigde Staten 6 jaar geleden. Hoe anders was het om daar te werken in vergelijking met China? Ja, omgekeerde wereld natuurlijk. Hè. China is het land waar de journalistiek de duimschroeven krijgt aangedraaid. Steeds meer ook. Ik was daar in die tijd in China was ik echt 70% van mijn tijd eigenlijk bezig met de omstandigheden rond een verhaal. Weet je wel, kunnen we dit verhaal wel maken? Komen wij er niet mee in de problemen? Mm-hmm. Willen mensen dit verhaal wel vertellen voor de camera van de Nederlandse televisie? Als ze dat eenmaal deden, of ze waren zo boos of zo gefrustreerd over iets wat er in hun omgeving gebeurde, moest je ze misschien niet zelf tegen zichzelf in bescherming nemen. Hè? Omdat ze natuurlijk ook risico lopen dat ze worden gearresteerd in China als je met de buitenlandse pers praat. Nou, daar was je heel erg mee bezig. En die voortdurende ethische verantwoordelijkheid die je ook had van, je moet mensen proberen om vooral niet in hun eigen gevaar te laten komen. Nou ja, dat was heel heftig. En hier in Amerika kun je bijna omdraaien. Het is land van de absolute persvrijheid. Hè? Ja. Zolang je mensen maar kunt bereiken, kun je hier iedereen interviewen. En iedereen praat, dat weet jij ook, Chris, in van die mooie quotes van 20 seconden. Zelfs een kind van 10 op school. Ja. Ja, heerlijk land om te werken wat dat betreft. Ja. En nou, we komen er zo meteen nog wel op wat daar misschien ook een beetje aan veranderd is de afgelopen tijd. Ja, mankeert, zeker. Maar toch eerst even naar een van de gebeurtenissen waarvan je ons verteld hebt dat die voor jou belangrijk is geweest. Want je zat er nog niet zo heel erg lang en toen gebeurde dit. Goedenavond. Verdriet, verbijstering en ongeloof na het bloedbad gisteren op een basisschool in de Amerikaanse staat Connecticut. Een 20-jarige man drong met geweld de school binnen vlak nadat de lessen waren begonnen. Hij doodde daar 6 volwassenen en schoot in 1 klaslokaal 20 jonge kinderen dood. Correspondent Wouter Zwart is in Newtown. Wouter, ja, je ziet natuurlijk veel verdriet, maar ook verbijstering. Ja, hoe heeft zoiets kunnen gebeuren, zeggen mensen in onze gemeenschap. Een gemeenschap die heel veel mensen hier omschrijven als bijna perfect. Ja, de schietpartij in Sandy Hook. 20 kinderen in een klaslokaal neergemaaid, 6 leerkrachten. Het was niet de enige schietpartij waar je verslag van moest doen, helaas, in al die jaren. Maar waarom heeft dit je zo aangegrepen? Nou ja, ik stelde mezelf ook de vraag in die reportage. Hoe heeft dit zo kunnen gebeuren? Mensen vragen zich dat af. Het heeft me eigenlijk met terugwerkende kracht nog veel meer geraakt. Omdat ik inmiddels 6, bijna 7 jaar verder ben. En echt tientallen schietpartijen verder ben. En zelfs een heel aantal hele grote schietpartijen verder ben. Met meer dan 50 doden. Zoals vorig jaar nog in Vegas. En ik weet nog steeds het antwoord niet. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? En dat hebben eigenlijk de Amerikanen ook niet. En ik vind het zo'n symbool van hoe dit land ook een beetje met zichzelf in de knoop kan zitten. Hè? Hoe traditioneel en progressief Amerika ook met elkaar botsen. Want aan de ene kant heb je al die Amerikanen die echt voelen dat het wapenbezit in hun genen zit. Hè? Het zit in de genen en het DNA van Amerika, van het land ook. Hè? Mm-hmm. De onafhankelijkheidsoorlog tegen de British Empire van vroeger. En iedereen heeft nog steeds dat gevoel van, je moet je kunnen verdedigen tegen een tyrannieke overheerser. Ik snap dat ook allemaal wel. Mensen willen dat gevoel en die historie waarborgen. Ja, en daar staat dan steeds meer tegenover die jongerenbeweging. Hè? Zoals je laatst ook zag op die school in Florida, waar die enorme schietpartij plaatsvond en waar een heel activistische beweging uit voortkwam. Die progressieve beweging die elke dag zien hoe hun jonge broers en zussen worden doodgeschoten. Ja. Om niets, hè, simpelweg omdat er wapens voorhanden zijn. En het is zo bizar als je alle statistieken en alle studies erop naslaat. Bijvoorbeeld het voorbeeld van Australië. Daar hebben ze op een gegeven moment alle wapens in geleverd. En het geweld neemt gewoon af. En de Amerikanen willen er maar niet aan. Het is echt een ziekte. Ja, en je noemt die twee kampen nu. Dat is één van de punten waarop die polarisatie in Amerika zo duidelijk wordt. Het werd 8 november 2016. Donald Trump werd de 45ste president van de Verenigde Staten. Ja. Heeft dat die polarisatie erger gemaakt? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Maar ik denk dat het met heel veel dingen te maken heeft. Hè. Om het een beetje terug te gaan. Ik leerde vroeger altijd op school, zoals denk ik bijna iedereen, hoe Amerika de absolute supermacht was. Hè. De grote overwinnaar van de Tweede Wereldoorlog. Drie dingen maakten het land groot. Het is de grootste economie. Groter dan nummer 2, 3, 4 bij elkaar. Het is de grootste militaire macht met afstand. En het is een soort kapitalistisch wonder met de ultieme democratie erbovenop. En wat ik eigenlijk een beetje zie na al die jaren, zeker na die hele intensieve jaren van 2016, 17, 18... Dat deze wereldmacht een beetje met zichzelf in de knoop zit. He, economisch gezien is het nog steeds een reus. Maar je ziet de concurrentie van China. Dat leidt nu al tot spanningen. Ik voorspel je, over een paar jaar zijn die spanningen nog veel erger. Militair zijn ze nog steeds de allergrootste. Maar je ziet dat onder president Trump en ook mensen die hem steunen toch een soort herdefiniëring is, hè, van wat nou eigenlijk die grote militaire rol van Amerika moet zijn. Moeten we misschien wat meer naar het islamistische toe. Hè? Er komt nieuwe concurrentie van Rusland, van China. En ik vind, maar dat weet jij misschien ook wel, dat de democratie hier toch een beetje begint te knarsen in zijn scharnieren. Hè? Populisme krijgt voet aan de grond. Autoritaire regimes worden niet langer echt meer afgezworen. En, ik denk het allerbelangrijkste, is het politieke systeem. Ja. Dat ideale democratische systeem met twee partijen. Het werkte altijd. Ja, het werkt natuurlijk helemaal niet meer. Het congres loopt op alles vast in een soort loopgravenoorlog. Ja. Om niets is er een shutdown. Het land zit echt, denk ik, op een aantal fundamentele punten een beetje met zichzelf in de knoop. Ja. Even tot slot, Wouter, helaas. We hadden het net al even over hoe makkelijk het is in Amerika als journalist om te werken. Door die polarisatie is het er niet makkelijker op geworden. En dat straalt ook een beetje af naar Nederland. Hè? Als ik af en toe zie op Twitter wat jij over je heen krijgt. Je kan het bijna nooit goed doen als NOS-verslaggever. Nee. Hoe ben je daarmee omgegaan? Nee. Het is lastig. Dat vind ik echt lastig. Maar ik onthoud altijd maar, en volgens mij is iedereen het daarmee eens, dat Twitter is natuurlijk een hele beperkte afspiegeling van de maatschappij. Mensen die twitteren vooral als ze boos zijn en niet als ze blij zijn. Maar ja, het is wel waar. De kritiek neemt toe. Ik vind die kritiek, als die terecht is, heel erg goed. Ik vind ook dat het feit dat er nu sociale media zijn en dat mensen heel dicht bij de bron kunnen komen en dus ook met dicht bij journalisten kunnen komen, vind ik het hartstikke goed dat ze de journalist scherp houden en wijzen op fouten. Maar dan moeten het wel fouten zijn. En wat ik een beetje begin te voelen is dat sociale media ook een soort cocon is. Hè? Een echo chamber noemen ze dat in het Engels, waar iedereen zich lekker kan omringen met eigenlijk alleen maar het nieuws dat hun ideeën bevestigt. Hè? Je staat eigenlijk niet meer open voor dingen die daar buiten vallen. Ja, en daardoor vind ik, zien heel veel mensen soms het verschil niet meer tussen kritische verslaggeving, wat wij moeten doen, pijler van de democratie, ontzettend belangrijk, en echte kritiek uiten. En dat is heel wat anders. En mensen halen dat door elkaar. Ja. Je moet een spiegel voor houden. Als een president een leugen vertelt, dan moeten we dat berichten. Ja, en als die president 1000 leugens in een jaar vertelt, dan moeten wij dat ook berichten. En dan lijkt het soms wel alsof het allemaal heel negatief is. Maar het is zo buiten het ordinaire, en met het ordinaire bedoel ik dus het normale, gewone. Ja. Het gewone, okay. Ja. Dat soms raar overkomt. Ik bedoel, daar wordt wel eens gezegd, op Obama hadden we geen kritiek. Totale onzin. Totaal, slaat er maar op terug. Maar goed, dat willen mensen niet horen. Nee. Oké, hopelijk krijg je het wat dat betreft in je nieuwe standplaats iets makkelijker. We laten heel even, horen hoe je afscheid nam. Dat was hem dan. 7 jaar kuifje in de Verenigde Staten. Walter Black wordt nu Walter Schwarz. Bis bald in Berlin. Daarmee. And that's all, folks. Dank je zeer, Walter Black. En tot ziens in Berlijn.